Bismillahirrahmanirrahim. Əziz müsəlmanlar, ilk əvvəl hamınıza, eləcə də özümə Allahdan qorxmağı tövsiyə edirəm. Bugünkü söhbətimizdə biz sizə bəzi saytlarda barəmizdə yayılan səs yazısına aydınlıq gətirəcəyik. Əvvəla qeyd edək ki, biz İslam şəriətindən anlayışı olan insan kimi və bu səs yazısından da açıq aydın göründüyü kimi fardul kifayə cihadı deyəndə azərbaycanlıların cihad məqsədi ilə Şama və ya başqa yerlərə getməsinin vacib olmadığını qəsd etmişik. Məlumdur ki, müsəlmanın dövlət başçısının və atanının izni olmadan, üstəlik cihadın digər şərtləri olmadığı təqdirdə cihad məqsədi ilə harasa getməyi düzgün deyil. İstinad üçün fiqh kitablarında fardul kifayə kəlməsinin mənasına baxa bilərsiniz. Biz yazdığımız neçə kitabda bunu fərd saymağı qətiyyətlə tənqid etmişik. Misal üçün, Peyğəmbər s.ə.v-in əxlaqı kitabında 13 və 20 nömrəli hədislərin şərhinə baxa bilərsiniz. İkincisi, bu söhbət 2 il bundan qabaq olub. Əgər bizim bu söhbətimizdə açıq aydın vacib olan cihada çağırış olsaydı, elə onu dinləyən həmin adamlardan cihada gedənlər olardı. Cihad vətəni, torpağı, evini, namusunu qorumaqdır. İstər azərbaycanlılar üçün Qarabağ olsun, istərsə suriyalılar üçün Şamı qorumaq. Və yenə təkrar edirik. Bir nəfər adam göstərin, desin ki, Əli xan mənə filan yerə cihada getməyi tövsiyə edib. Bizim istər geniş, istərsə də dar kütlə ilə söhbətimiz zamanı hər zaman eyni fikir səsləndirilib və bunun əksini iddia edənlər yanlışlıq içində olub. Digərlərini də yoldan azdırırlar. Doğru olan və bilinən fikirlərin təhrif edilərək, təmiz olmayan niyyətlər üçün istifadə edilməsi isə ən azından fitnəkarlıqdır. Üçüncüsü, bizim sosial şəbəkələrdə vətənpərvərlik və əmnəmanlıq mövzusunda habelə terrorun əleyhinə neçə xütbəmiz var. Elə ancaq IŞİD barədə mövqeyimiz adlı xütbəmizi 25 mindən çox adam dinləyib. Əgər bu xütbələri dinləyənlərin sayını bir yerə toplasanız, dinləyicilərin sayının 500 mini keçdiyini görərsiniz. Bunu biləndən sonra insafla müqayisə edin və özünüzə sual verin. Biz daha çox insanları islah etmişik, yoxsa iddianıza görə qəlblərə şübhə salmışıq, iki başlı danışmışıq. Minlərlə insan bu xütbələrdən təsirlənib, islah olub. Dördüncüsü, məyər bu səs yazısını yayan müxbirlər öz saytlarında Azərbaycanın Mübariz İbrahimov kimi qəhrəmanlarımızı tərif edib, onların mücahid və şəhid olduğunu deməyiblərmi? Hər xalqın özünün şəhid saydığı qəhrəmanları var. Biz də Şam şəhidləri deyəndə bunu qəsd etmişik. Ümumiyyətlə, şəhid və qəhrəmanlıq haçandan gizlədilməli və mənfi xüsusiyyətə çevrilib. Və nəhayət, beşincisi, bu səs yazısını yayan müxbirin özü vaxtı ilə məsciddə təravih namazını qıldırdıqda və axırında qunut duası etdikdə minlərlə insanın qulağı eşidə-eşidə mücahidlər üçün dualar edib. Bu məsələyə Allahın bu ayəsi ilə son veririk. Ey iman gətirənlər, əgər bir fasik sizə bir xəbər gətirsə, onu araşdırın, yoxsa bilmədən bir qövmə pisliyə edər, sonra da bunun peşmançılığını çəkərsiniz. Hamımızın adından Allaha dua edib deyirik. Allahümmə Rabbə Cibrailə və Mikailə və İsrafil, Fatırəs səməvat vəl ard, عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك İnneke tehdi men teşâ'u ilâ sırâtin müstakîm. Allahümme erinel hakka hakkan varzuknet tibâ'e ve erinel batile batilen varzuknet istinâbe. Allahümme inne nes'elüke kelimetel hakki fir rida vel gadab. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruke ve etûbu ileyk.